kasama kita. Huwag kang magtanong, basta sumama ka lang. Huwag mong unahan, ako na daw ang pag-asa. Mabilis ang palit ng tula ng mundo. Minsan isisigaw, minsan ipubulong. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Tara, let's, tara, tara, tara, let's. Di ka na mabibigo. Tara, let's, tara, tara, tara, let's. Di ka na mabibigo. Kung sigurado ka na anong hinihintay mo, sumayaw sa tuwa, pasabugin ng saya. Pigilan, abunado ang pag-asa. Itaas ang kamay, hanapin mo ang gulay. Bitiwan ng duda, bigla ka sumabay. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama.